szczegóły w regulaminie organizatora dostępnym na euro.com.pl i w sklepach RTV Euro AGD. Czekamy na Twoje zgłoszenie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podczas nocnego ataku dronów na Kijów zginęła 5-letnia dziewczynka i jej ojciec. Stany Zjednoczone chcą, by do rozejmu w Ukrainie doszło przed 20 kwietnia. Co trzeci senior w Polsce może mieć depresję. Władimir Putin z jednej strony zapewnia, że jest gotowy na rozejm, z drugiej nie zwalnia rosyjskiej machiny wojennej. Podczas nocnego ataku dronów na Kijów zginęły 3 osoby, w tym 5-letnia dziewczynka i jej ojciec. Relacja Pawła Buszko. Drony bądź ich odłamki uderzały w górne piętra bloków mieszkalnych, powodując pożary i zniszczenia. W jednym z pożarów zginęła kobieta, w kolejnym mężczyzna i jego 5-letnia córka. Wśród rannych jest 11-miesięczne dziecko. Świadkowie ataków publikują w internecie nagrania dokumentujące uderzenia dronów oraz zniszczenia. Tam ktoś płonie w tym mieszkaniu, tam ktoś umiera. To koszmar. Rosjanie codziennie atakują dronami terytoria w głębi Ukrainy. Intensywność ataków nie maleje. Każdej doby wypuszczają od ponad 100 do ponad 200 takich maszyn. Ukraińcy do walki z dronami używają lotnictwa, rakiet, ale też mobilnych oddziałów, wyposażonych w działka przeciwlotnicze i karabiny maszynowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś w Arabii Saudyjskiej ciąg dalszy negocjacji w sprawie rozejmu na Ukrainie. Do stołu zasiądą delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Będzie to spotkanie techniczne w celu wstrzymania ostrzału infrastruktury energetycznej Rosji i Ukrainy. Ograniczenie ataków na tego typu obiekty jest bardziej w interesie Moskwy niż Kijowa, mówił Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. Ukraińcy w tej chwili przy pomocy swojej nowej produkcji rakietowej, zdaje się, ta rakieta się nazywa Neptun, ona jest w stanie trafić cele w odległe i dość precyzyjnie. Zdaje się, że tam się pali kilka rafinerii. Są problemy z niektórymi lotniskami, gdzie stacjonują bombowce strategiczne rosyjskie, więc Rosja pewnie jest bardzo zainteresowana tym elementem zawieszenia broni. Stany Zjednoczone chcą, by rozejm między Ukrainą a Rosją wszedł w życie najpóźniej 20 kwietnia. Oznaczałoby to, że porozumienie zostałoby osiągnięte w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. Sceny jak z filmu sensacyjnego na ulicach Warszawy. Do groźnego wypadku doszło w Alejach Jerozolimskich w centrum stolicy. Wszystko zaczęło się od kłótni dwóch braci o samochód na parkingu jednej z galerii handlowych. Mężczyzna jechał na masę rozpędzonego samochodu, następnie doszło do zderzenia z innymi autami. Jedna osoba została ranna. Kierujący był trzeźwy, ale nie miał prawa jazdy. Mężczyzna, który jechał na masę samochodu, trafił do szpitala. Co trzeci senior w Polsce ma objawy umiarkowanej depresji. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Klementyna. Ich wyniki wskazują, że samotność i depresja to jedne z największych problemów osób starszych. Kłopoty zaczynają się zazwyczaj wraz z traumą, jaką jest śmierć współmałżonka. Mówi Dawid Jarząbek, Nowak, prezes Fundacji Klementyna. Wtedy właśnie jest ten moment, w którym ta osoba starsza zaczyna się izolować w swoim domu. Nie chce wychodzić, ma problem z kontaktem z otoczeniem. Jednym z większych problemów seniorów są również kwestie finansowe. Dlatego fundacja pomaga swoim podopiecznym kupić najpotrzebniejsze artykuły. Pomagają w zakupach, czy po prostu w spotkaniu się i w wypiciu wspólnej herbaty. Ale też są to karty przedpłacone, gdzie osoby starsze w trudnej sytuacji mogą sobie kupić artykuły spożywcze, mogą sobie kupić środki higieny osobistej. Dzięki fundacji seniorzy mogą liczyć na ciepły posiłek 3 razy w tygodniu, który jest dostarczany bezpośrednio pod ich drzwi. Co czwarty więzień we Francji to cudzoziemiec. Francuskie władze po raz pierwszy publikują te informacje, zapowiadając deportację skazanych obcokrajowców. Stefan Folzer. Cudzoziemcy powinni odbywać kary w swoich krajach, powiedział w wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche francuski minister sprawiedliwości. Gérald Darmanin ujawnił, że we francuskich zakładach karnych przebywa ponad 19 tysięcy cudzoziemców, co stanowi 24,5% populacji więziennej. Zdecydowana większość, około 16 tysięcy, pochodzi z krajów spoza Unii Europejskiej. Francuski minister sprawiedliwości polecił dyrektorom zakładów karnych i prokuratorom, by zidentyfikowali wszystkich więźniów, którzy mogą jak najszybciej zostać odesłani

To dzień dobry raz jeszcze. Basia Małecka przy mikrofonie. Słuchają Państwo Rzecz Jasna Trójki. Zastanawiałam się, czy tą piosenką rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, czy może zamknąć, bo te dętki są tak spektakularne. No ale skoro przyszła wiosna i wszyscy się cieszą chyba jeszcze bardziej niż na święta czy na majówkę, no to uznałam, że to będzie dobre rozpoczęcie, dobra inauguracja no właśnie wiosny. A skoro przyszła wiosna, na którą wszyscy tak straszliwie czekali, to ja przyszykowałam wiosenny bukiecik z muzycznych kwiatów. No i jako pierwszy, a może jako drugi po mini Riperton, malutki słonecznik od Dorothy Ashby, pionierki harf w instrumentalnym jazzie. Thank you. Proszę nie dać się zwieść temu miłemu instrumentalowi. Nie przejdziemy nad nim obojętnie, ponieważ historia osoby, która się za nim kryje, jest wyjątkowa i w sumie bardzo rzadka. Dorothy Ashby, super ważna osoba dla instrumentalnego jazzu. Żadna tam instrumentalistka z podziemia, ponieważ nagrywała i na płytach Stevie'ego Wondera, i Billa Withersa. Ale to, z czego zasłynęła, to to, że włączyła harfę do jazzu, grając bebop na harfie. Jeśli są Państwo w stanie to sobie wyobrazić. Wprowadziła harfę jako równoprawny instrument, jak saksofon czy pianino. Some Little Flower to nie jest jej autorski utwór. Napisał go Freddie Hubbard w latach 60. I był on samplowany miliony razy, między innymi przez Tribe Called Quest. Chociaż no, ja i tak najbardziej lubię wersję Dorothy Ashby. I'm in the mood for love, simply because you're near me. Honey, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're on. Zawsze miałam wobec wiosny porządne wymagania. Uważałam, że wiosna, może tak jak i wielu innych Polaków, jest od tego, żeby się zakochać. Dlatego jako osoba zasilana przede wszystkim do życia muzyką, zakładałam ku temu playlistę. Wysokie miejsce na niej zajmowała właśnie ta piosenka w wykonaniu Julie London, chociaż i tak efekty tych moich wysiłków bywały dosyć różne. No i zdaje się, że tak jak u Sophie Faith, dla której kwiaty i tytuł piosenki Flowers, jak jeszcze wiele razy w czasie naszego dzisiejszego spotkania, nie zawsze towarzyszyły happy endom. Flowers by my bedside, they don't smell so sweet no more, I'm trying to hide them, reminding me of times where I would feel afraid. You will come around and make it okay again. Wine don't taste like it or two. As it hits my lips, I sip it just like water. Ooh, at times it, I will feel the fade. And you will come around and make it okay again. Lighten up like the sunshine. And then you drink me till my well runs dry. And then you leave me here high and dry. toes, running from the truth. Nightly, trying to find me up beneath the darkness. I'm not sure how I'ma fix this or resolve it. Poetry came from his lips. As I sip, I sip, I dig deeper and so in. Oh, the times that I've been feeling afraid. Just for you to come around, make it okay again. Wiosna to też nowe początki, nowe otwarcia. No i na taki nowy, świeży start przydaje się nieraz boost, takie energetyczne doładowanie. I uwaga, może ja tutaj zdradzę się z jakimś swoim jednym, ponieważ muzyka, przede wszystkim muzyka w moim życiu pełni tę funkcję i właśnie podtworzę te rozmaite playlisty. Tej piosenki, pewnej wiosny, słuchałam bez przerwy. Proszę mi wierzyć, naprawdę bez przerwy. Chodziłam po Krakowie i dzień w dzień słuchałam jej godzinami w zasadzie, podczas każdego spaceru. No ale okazała się skuteczna. Love the way I fit some ideal, not the real woman you've yet to understand. See, love ain't no heaven and I am no angel. Do the best I can. You always wanted something more from my body. Instead you needed something more from my loving. But all you got was me and that's all that I can be. I'm sorry if it let you down. Some kind of tame, flattering persona that soon enough was getting real low. It takes more than pressure to change rock to diamond. Now all you have is sand slipping through your fingers. You always wanted something more from my body. Instead you needed something more from my loving. Precious divine energy, trying to explain and being ashamed of what you think is wrong with me. Set you up, you say I set you up, like I was different then. What I am offering you now, I let you down, you say I let you down. Drug your heart around. Did you forget about all of the love and the acceptance that you promised me? Do Precious, Esperanza Spalding. Bardzo, bardzo długo nie słuchałam tej piosenki, ale kiedy teraz pierwszy raz po długiej przerwie usłyszałam ją po raz pierwszy, to przypomniałam sobie, dlaczego ją tak strasznie kocham. Ten bridge po refrenie powtarzający się dwa razy jest po prostu spektakularny i nie wiem, jak można nie czuć się niewzmocnionym, kiedy się go słucha, ale też ciekawi mnie, co mają Państwo na swoich wiosennych playlistach, czego Państwo słuchają, kiedy nastaje wiosna i kiedy się wybiera na te pierwsze długie spacery, już nie w puchowych kurtkach. Zachęcam, bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu mailowego barbara.malecka@polskieradio.pl barbara.malecka@polskieradio.pl lub najprościej przez Instagrama, to mi się wydaje chyba nawet łatwiejsze, Basia Malecka. Tak po prostu, bez żadnych kropek. Zachęcam, bardzo gorąco. No tak, ale niektórzy na wiosnę budzą się do życia, inni robią playlisty, jak ja. Jeszcze inni porządkują mieszkania, a czwarci chcą się jeszcze zakochać. A może nawet niektórzy próbują zrobić wszystko naraz. Tom Misz zdaje się rozmyślać o tym, że to już kolejna wiosna, że przebywa mu lat, chociaż nie ma nawet jeszcze 30. No i w piątek, w pierwszy dzień wiosny, zaserwował nam taki nostalgiczny utwór, utwór dla swoich prawnuków. Looking around me, I see a new world I used to know. Life is a mystery. Remember the trips to Bedrutham. It feels like days ago. Another gray hair, gotta let it go. Lately, look in the mirror, it's hazy. Who is that figure before me? She looks a bit like my old. I'll play this song when I'm 80. I'll have a son and a family. He looks a bit like his old man. My old man. When I'm not around, I'll sing it to you through your big car stereo. My great, great, great grandson. Catching a flight all over the globe, but this dressing room is all I know. It's all I know. Another gray hair and an another show. Lately, look in the mirror, is hazy. Who is that figure before me? It looks a bit like my old man. And maybe I'll play this song when I'm 80. I'll have a son and a family. He looks a bit like his old man. His old man. His old man. My old man. Wierni słuchacze Trójki mogli już usłyszeć tę piosenkę Toma Misza pod tytułem Old Man w ostatnim wydaniu Nowych w piątek. No ale wracając do kwiatów, ja to bym z chęcią rozdała je dzisiaj każdemu, z kim się dzisiaj słyszę na radiowych falach Trójki. Olivia Dean, artystka, która ma piosenki na każdą okazję. Również na nasze dzisiejsze spotkanie, bo gdyby nie zajmowała się muzyką, to zajmowałaby się czym? Posłuchajmy. I could be a florist round the corner from Riley. I'll be giving daisies to crazies, but baby, I'll wrap you up real safe. Oh, I can give you flowers at the end of every day. For the center of your table, a rainbow in case you'll have people round to stay. If you need to tell them sorry, then I'll have the right bouquet. When words don't come so easy, believe me, you need these, they know just what to say. Oh, I could be a florist, put some love space. That little something missing, I'll fix it, can't miss it, I'm open every day. That little something missing, I'll fix it, can't miss it, I'm open every day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Feel the pain of his troubled history. They'll wipe his memories and tell him his past is a mystery. What is life without victory? Opinion on liberty. Enlighten me. How to stay sane in a world so mental. World sick enough of voodoo child playing purple haze. Can't get no relief. Lonely hours never temporary. He knows at some point he will ascend eventually. Still going to heights, coincidentally he's a mess, but still good at putting on a brave face for the camera. He smiles, you can tell it's fake, you can tell it's fake. The thief sold him a cheaper ticket to heaven's gates. No ID, no entry, 27 club says. The good fly young, the good at our greats. Jimmy Basquiat, Amy Robert, Janis, Kurt Cobain. When the stars die young, took 27 years to realize you already won. Flowers on, flowers on, flowers on, flowers on. She's problematic, no

Nie chcę nikogo martwić, ale nasze spotkanie bardzo pomału dobiega końca. Zostały nam 3 ostatnie wspólne piosenki. No i teraz opowiem o zespole, który mnie wychował, który, tak, to nie będzie przesada, jeśli tak stwierdzę. Są tacy muzycy, są takie albumy, są także i zespoły, którymi karmią nas rodzice w dzieciństwie, ale je kompletnie odrzucamy i słuchamy zupełnie innych rzeczy. Ja na przykład słuchałam Demi Lovato, ale które później jako dorosła osoba się odkrywa, a co ciekawe, odkrywa się je także w nowych ulubionych artystach, w nowych ukochanych albumach tworzonych współcześnie. Ja tak mam z zespołem Incognito. Wspaniały, funkowy zespół soulowy i to jest moje wielkie marzenie, żeby ich jeszcze kiedykolwiek usłyszeć na żywo. No ale dobrze, no to niech Incognito wniesie nam słońce, przebudzenie, światło. Gramy. Incognito. Myślę, że jest to zespół, którego starszym słuchaczom nie trzeba przedstawiać, a którym warto zaciekawić i zainteresować młodszych słuchaczy. Te strzępy tej muzyki, na której wyrosłam, słyszę także w albumie Lian La Havas. Albumie, który bardzo dobrze się starzeje, bo minęło już kilka dobrych lat, odkąd Lian go wydała, a wciąż da się do niego wracać i odkrywać coraz to kolejne nowe, świeże rzeczy, nowe odkrycia. I to jest też dla mnie, przynajmniej to jest jeden z tych albumów, którego warto słuchać bardzo uważnie, który warto kupić na płycie winylowej i któremu warto poświęcić dobrą godzinę, żeby się w niego wgryźć i wsłuchać na dobrych głośnikach i z zamkniętymi oczami, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie wysłyszeć te wszystkie aranżacyjne zabiegi, te pomysły, choćby nawet na samą dramaturgię utworów. Ten album zaczyna się bardzo gorzko, a kończy właśnie z takim poczuciem ulgi. Bardzo dużo się z niego nauczyłam. No i to jest piosenka, która go zamyka właśnie. Now